พ่อไม่สนหรอกขอบอกขอบอกแล้วผมรับไม่ได้ผมอยากเป็นนักร้องไอ้ผมเป็นนักมวยไอ้ผมก็คนสันรวยละวัยยังใสแม่ยังอินโนเซนต์ไร้เดียงสาถ้าให้เป็นดารานะพอรับได้ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ เป็นดีไซเนอร ์ไอ้รูปหล่ออย่างผมแล้วมันต้องนายแบบมันจะเจ็บมันจะแสบผมก็รับได้ให้เป็นนู่นให้เป็นนี่มันไม่ดีหรอกผมขอแหกคอกจะได้ไหมก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช ่พ่อไอ้ที่จะให้ไปสอบทหารตำรวจมันก็ดีอยู่หรอกแต่ผมอยากจะเรียนพวกช่างเสริมสวยแต่งหน้าทำผมอะไรประมาณนี ้ให้ผมตอบเอนทรานคณะแพทยศาสตร์ผมก็ไม่บังอาจเพราะผัวไม่ไปให้เป็นนู่นให้เป็นนี่ขอทีพ่อดูสิหุ่นผมหนอมันก็ไม่ให้ถ้าให้เป็นนักร้องน่ะก็พอได้ถ้าให้เรียนมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ก็มันไม่ใช ่อยากเป็นแดนเซอร์ออกแบบท่าเต้นเอาประมาณนี ้ไอ้รูปหล่ออย่างผมแล้วมันต้องนายแบบมันจะเจ็บ